Cantar Galego o Seca, unha canción que presentou o 25 de abril con motivo da Revolución dos Cravos en Portugal. Pois para celebrar, entre outras cousas, eses 50 anos da Revolución dos Carabeis, Uxía vai estar este domingo, día 9, no Teatro Colón da Coruña, dentro da programación coa nosa voz. Santa Liberdade, un soño compartido, é o nome do espectáculo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, na que mesturamos músicas que teñen que ver con concertos e con novidades discográficas. Aquí escoitábamos o acordeón de Santi Cribeiro e agora imos escoitar o de Sepumar, que é un dos membros de Mediarea. Amoredeiras de Cornilló, unha das pezas incluídas en Sebo de Grilo, disco comentado, por suposto, en abretedorellas.com. Recupero este disco porque o domingo día 9 en Dena, Concello de Meaño, van estar Mediarea en concerto, así polo serán a eso das 9:30 da noite. Tras falar dun par de concertos, unha novidade que chega do outro lado da raya. Trátase de Maré. O pasado 31 de maio foi o Día Nacional do Pescador. En Maré lanzou un libro disco que resulta do espectáculo do homenaxe á vida e o traballo arduo dos pescadores e das comunidades piscatorias de todo Portugal. Este Maré é un proxecto xurdido no ámbito do 80 aniversario da Mutua de Pescadores en novembro de 2022. Un espectáculo que non só música, senón tamén videografía e literatura portuguesa. Volveremos a este traballo, pero imos escoitar o sinxelo de adianto de Maré. Tómala, dá cá, coselo, sons vadíos. Ábrete de orellas. Thank you.

vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo, tú mi vecina de arriba. Me alegro cuando te veo. Cada día que me enamoro. Esto me representa. ¿Es así? Pásame el guap que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú. Viva tú. Viva tú, la Marelú. Viva tú. Viva tú, viva tú. Viva tú. Viva tú, la Marelú. Viva la Marelú. Viva tú. Viva tú. Y tú. Viva tú, de Manu Chao, unha oda á ralentización da vida cotiá e o achegamento entre corpos e almas. Así nos presentan esta canción que leva tocando hai tempo e que seguirá evolucionando o tempo que o fai el. Diz que esta Viva tú non é orfa, senón que é a promesa dun novo álbum. Manu Chao, Viva tú, é un amigo de Manu Chao, é Xurxo Souto, que está á fronte da tremenda Orquestra Bravú Xangai. Estupendo este disco, os saxofóns de Occidente que mascaron durante anos e por fin é unha realidade. E que vai soar este sábado 8 en Labañou e o vindeiro 15 nas Restrevas, en Cas Laurán, ali en Monfero. Orquestra Bravú Xangai, neste caso versionando unha peza dos Diplomáticos de Monte Alto, Mesejo. Cando estaba a traballar na costa de Mozambique, cando estaba a traballar na costa de Mozambique, chegou a revolución, mesejón de Temetiche, chegou a revolución, mesejón de Temetiche. Aquí estamos a Frelimo, facendo revolución. Bye, oh bye, Mesejo, bye.

O novo EP de Moura, como xa vos comentei en edicións anteriores, é a banda sonora dunha curtametraxe. Apunto, antes de que se me esqueza, o sábado 22 no Teatro Colón da Coruña celebrarse o Día da Música cun cartel dobre, onde están Moura e Caldo. Recomendabilísimo. Fume Santo de Loureiro, este EP, do que escoitamos a intro e Agoiro Pranto, está composto de tres pezas principais e logo numerosos fragmentos de música incidental que ten que ver coa curtametraxe. Lembrade, Moura, novo traballo. E pasamos destes sons hipnóticos de Moura que teñen que ver co rock e a música tradicional e o progresivo a inditrónica que xunta Galiza e Portugal baixo nome de Mocho Gris. Já estão a baixar as luzes que ainda resistiam. Só nesta escuridão podes encontrar no corpo do mito ponto fraco. Por compreensão vens, para esquecer vês. Só desta escuridão é que vais poder voltar sempre salvo e são de todos os desejos, todos os mistérios, amores impossíveis. Não matem teu afeto. Desde o nosso abraço vejo as vidas impossíveis. Fico tranquilo ao teu lado a ver os estrelas passar. Trailers, a peza de presentación de Mocho Gris, que é un dúo galego-portugués formado polo artista portugués João Neves, finalista de Factor X Portugal e cunha longa traxectoria no circuito alternativo portugués, e Lucas Decenti, a quen coñecemos por Neua, por Mel, por colaborar con Bayuca, con Sinestesia e con Aliboria. Lembrade, Trailers, un disco que xa está para sair. E de Portugal e Galicia xuntas, volvemos a Galiza, onde se presenta a nova canción de Sabela, Hi My Love. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Wreck on a reef, on some godforsaken lonely coast. Return, yeah, to your fans because they need you the most. For I have my use, and I used to have a lot more. So do something about me. Do something about me. Do something about me. And do it soon, my friend. My rock and roll friend. Your hands loosen my hair as you pull down on both my straps. Ancient angry motions now. Lovers have to do their laps. So come here, come hither. About me, do something about me, do something about me, and do it soon, my friend. My rock and roll, my rock and roll friend. Elegancia do fantástico Robert Forster, que fora líder canda Greg McLennan desa maravillosa banda xurdida en Australia a finais dos 70, The Go-Betweens. Estiveron toda a década dos 80, volveron en 2000 de verdade, non como moitas outras bandas, senón con un nivel tremendo, pero a morte de Greg McLennan en 2006 decantou a traxectoria de Robert Forster xa polos seus traballos en solitario. Este traballo que escoitamos agora, esta canción Rock and Roll Friend, amigo do rock and roll, estaba incluída nun disco de 1996 e probablemente soe este martes 6 no Café and Pop Torgal, un dos concertos internacionais da semana e do mes. Poucas entradas e un recuncho da música con bo gusto o Café and Pop Torgal. Quen tivo a sorte disfrutará moito este martes 6 de Robert Forster. E outro concerto internacional salientável desta semana é o da estadounidense Eileen Jewell. Just this. without a net, Russian roulette. You bet it's lethal love. Eileen Jewell, Lethal Love, incluída no seu último traballo ata agora, o de 2023, Get Behind the Wheel, leva editados discos desde 2005. Eileen Jewell, este xove 6, na sala Capitol de Compostela. Xa que estamos con rock and roll, imos tirar de rock and roll especialmente orientado a amantes do rock estadounidense máis clásico. Greasy Belly van xogar na casa este sábado 8 na sala Mardi Gras presentando as cancións de Suck the Belly In, disco comentado na Aberte de Orellas, e do que escollo esta semana Rock and Roll Me, Greasy Belly, o sábado 8 na sala Mardi Gras da Coruña. I can't remember all the good old days with you, darling. My mind is fucking clean, it has since you're gone. I can't forget all the bad old days with you, honey. My heart was missing like a blind docile. Confess E xa chegamos ao final desta edición 530 de Ábrete de Orellas. Grazas por estardes aí, ouvintes, emisoras que apostan por esta mostra ecléctica de músicas. Acabo o programa con Humano, Demasiado Humano, o novo traballo de Manuel Seixas, o ex de Coros y Danzas e Neuroband. En concreto, imos escoitar Amar, Saber Amar. Manuel Seixas. Escoitar o sorriso incapaz.